أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ حبیب اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا کر رہا ہوں آپ بھی اسلامی بھائی اس میں شامل ہو جائیں مل کر پڑھیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگمگ جگمگ ہے آج فلک روشن روشن محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں مرحبا با مرحبا مرحبا مرحبا جبریل براق سجا کر کے پھر دوست بری سے لے آئے جبریل براق سجا کر کے پھر دوست بری سے لے آئے جبریل براق سجا کر کے پھر دوست بری سے لے آئے بارات فرشتوں کی آئی بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دولہا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مشہدہ سناتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا Thank you. الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کے پیارے مہینے میں جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں، نگاہیں نیچی کے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھرکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا شب اسراء کے دلہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق جس کا نام جاروت تھا، لایا گیا. یہ براق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کی سواری تھی. یہ براق گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا، انتہائی سفید رنگ کا، لمبے قد والا چوپایا. اس کا قدم نظر کی انتہا پر پڑتا اور اس پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بیت المقدس پہنچے. اور یہ وہ مقام جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے جہاں سواریوں کو باندھا گیا تھا، وہاں اس سواری کو بھی باندھا اور پھر مسجد اقصا میں داخل ہوئے، اور مسجد اقصا میں داخل ہو کر دو رکعت نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا یہ وہ مبارک عشرہ ہے اور مبارک لمحات ہیں کہ جس میں وہ گھڑیاں آنے والی ہیں، وہ لمحات آنے والے ہیں کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم معجزہ یعنی معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا. اگرچہ اس میں تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، لیکن صحیح قول جمہور کے نزدیک معراج شریف کے بارے میں 27 رجب المرجب یہ وہ تاریخ ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شرف معراج عطا فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے دو مقامات پر معراج کا ذکر فرمایا ہے. ایک مقام 15 پارہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، جس کے گردا گرد یعنی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، لے جانے والی ذات کون سی ہے؟ قرآن اس کو بھی بیان فرما رہا ہے. عام طور پر آدمی کہیں سفر کرتا ہے، جو بھی سفر کر کے جائے کسی مقام پر جاتا ہے، اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں. سفر کون کر رہا ہے، کہاں سے کرنا ہے، کس جگہ تک کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، کس کے ہاں مہمان بننا ہے، کون بلا رہا ہے یا کس لیے جا رہے ہیں، یہ سارے سفر کے بارے میں ایک عام سوالات ہوتے ہیں اور یہ عام سفری حالات ہوتے ہیں. اور کوئی بھی سفر کرے، اگر کوئی دنیا کی بڑی شخصیت سفر کرے تو ان کے سفر ناموں کو بیان کیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ سفر کرے، کوئی وزیر اعظم سفر کرے تو اس سفر کو لکھنے والے اس کے اپنے وزراء ہوتے ہیں، اس سفر کو لکھنے والے کالم نگار ہوتے ہیں، اس سفر کو بیان کرنے والے اس کے اپنے ماتحت اور اپنے ہی افراد اس سفر کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، یہ سفر معراج وہ کیسا مبارک سفر ہے کہ جس سفر کے اندر یہ سارے سوالوں کے جوابات اور اس سفر کا پورا تذکرہ یہ کوئی عام بیان نہیں کر رہا، بلکہ حضور کے سفر معراج کو خود اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اور ان سارے سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے گئے کہ کہاں جانا ہے، یہ بیان فرما دیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے سفر ہو رہا ہے مسجد اقصی تک۔ یہ معراج کا ایک حصہ اس میں بیان کیا گیا جس کو اسرا کہا جاتا ہے، معراج کا ایک حصہ۔ کون لے جانے والی ذات ہے؟ سبحان الذي اسرا، سیر کروائی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کن کو کروائی ہے؟ بعبدہی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی ہے۔ عبد کا ذکر فرمایا ہے، یہاں عبد بیان کیا جا رہا ہے، اپنا خاص بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بندوں سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں بعبدی ہی فرمایا جا رہا ہے۔ بہت ہی ایک لطیف اور خوبصورت بیان علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا تو جگہ بجگہ نبی اور رسول کہہ کر بیان فرمایا، اور جب بندوں سے یہ اللہ اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے تو وہاں محبت کا انداز کچھ یوں نرالا ہے، بیابدی ہی کر کے فرمایا کہ اپنے خاص بندے کو سیر کرائی جا رہی ہے، اپنے بندہ خاص کو بلایا جا رہا ہے اور سیر کرائی جا رہی ہے۔ اور رات کے تھوڑے سے حصے میں عام طور پر ایک سوال کو کیسے ہو سکتا ہے تھوڑے سے لمحے میں، تھوڑے سے حصے میں، ایک رات کے خفیف سے حصے میں اتنا سفر طے ہو جانا، بستر اپنی جگہ پہ گرم ہو، وضو کا پانی خشک نہ ہو، سارے معاملات ابھی دروازے کی کنڈی وہیں حرکت میں ہو اور حضور واپس بھی تشریف لے کر آ جائیں اور طویل عرصہ بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن اللہ تعالی نے سفر معراج کو جو ذکر فرمایا ہے تو اس ذکر سے پہلے ہی بیان فرما دیا، سبحان الذي اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ہے، وہ ذات تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، ہر طرح کے عیوب نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ وہ جب لے جانے والی ذات ایسی ہے تو وہ ذات قادر مطلق ہے، رب کی قدرت پر نظر رکھیں، وہ ہر طرح کی قدرت قادر مطلق ہے، تو جب وہ قادر مطلق ذات لے جانے والی ہے، یہ تو محبوب جانے والے ہیں، وہ لے جانے والی ذات ہے، یہ سیر فرمانے والے محبوب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیر کرنے والے گئے، تو ذکر فرما دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ معراج کا ایک حصہ ہے جسے فرمایا ہے اسرا۔ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے سوال و جواب میں آپ نے معراج کے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک معراج، سوال ہوا کہ معراج کا انکار کرنا کیسا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات ذکر فرمائی گئی کہ ایک حصہ اسرا ہے معراج کا، جو قرآن پاک کی واضح نص قطعی سے ثابت ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جانا، اگر کوئی شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معراج کے اس حصے کا بھی منکر ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر کوئی شخص اس حصے کا بھی منکر ہے اور انکار کرتا ہے. دوسرا ہے معراج کے حوالے سے جسے معراج کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصا سے آگے آسمانوں پر، آسمانوں سے آگے پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش بالائے عرش، پھر آگے عروج اور ترقیاں فرمانا. فرمایا یہ بھی احادیث طیبہ مشہورہ معتبرہ سے ثابت ہے، یہ معاملات بھی احادیث طیبہ معتبرہ سے ثابت ہے، اور ان احادیث پاک جن کی شہرت تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنے والا جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس پر گمراہی کا حکم ہے. اور تیسری معراج جس کے بارے میں یعنی جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ معراج پر گئے، رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے، جسم اور روح کے ساتھ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصا، پھر آسمانوں پر سیر فرمائی، پھر آسمانوں سے آگے عرش بالا عرش، پھر آگے عروج اور ترقیاں فرمائی، پھر آپ کا اللہ تبارک و تعالی کا جاگتے ہوئے میں بیداری کی حالت میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اللہ کا دیدار بھی کیا ہے. یہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اس کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کا ذکر فرمایا ہے تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. یہاں یہ نہیں فرمایا بروح عبدہ، اپنے بندے کی روح کو سیر کرائی. ایک یہ الگ سے ایک بحث پوری ہو جاتی ہے، بعض اس بحث میں شروع ہو جاتے ہیں کہ صرف معراج وہ روحانیت کا نام تھا، معراج صرف خواب کا معاملہ تھا، معراج صرف ایک روحانی معاملہ تھا، خواب کا اور نیند کا معاملہ تھا، معراج جسمانی معاملہ نہ تھا. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے کلمات طیبات کو ہی اگر ہم پڑھ لیں دیکھ لیں، بعبدہ کے کلمات اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو، عبد کا لفظ یہ کلمہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ اس کا اطلاق ہی دونوں پر آتا گئے، نہ کہ صرف روح کے اوپر، نہ کہ صرف نیند کے اوپر کہ خواب کی حالت میں. اگر ایسا معاملہ ہوتا، ذرا غور کریں، مثال کے طور پر اس کو آسانی سے ہم سمجھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی یہ کہے، اگر آپ بھی دیکھتے ہیں کوئی کہے کہ میں رات کو سویا اور نیند میں میں لندن پہنچ گیا، پیرس پہنچ گیا، کہاں پہنچ گیا. اچھا چھوڑیں یہ باتیں، ہم مدینے کی باتیں کرتے ہیں. صبح اٹھ کر کوئی خواب بیان کرے اور یہ کہے کہ میں رات کو سویا اور میں نے دیکھا احرام کی حالت میں ہوں، طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، تو کیا آپ اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے؟ ارے تمہارا تو شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوا، نہ پاسپورٹ بنا ہوا، تم عمرہ کیسے کر رہے ہو؟ وہ آپ سے یہ کہے گا بھائی میں نے خواب کہا ہے، میں نے حقیقت تو نہیں کہا. کوئی بھی نہیں جھگڑے گا اس سے، کوئی نہیں لڑے گا. ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی، دنیا دار لوگ اپنی مرضی کے خواب دیکھ لیتے، یہ دن رات مدنی مدینے والا پڑھنے والا ہے، مدینے کے خواب دیکھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے مدینے پہنچ جاتا ہے، سب سب گنبد کے نظارے کرتا ہے. اللہ حقیقت میں بھی سب کو بار بار یہ حاضری عطا فرمائے، لیکن خواب میں اگر کوئی پہنچ جائے تو کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا. خواب میں اگر کوئی کسی مقام پر پہنچ جائے کوئی کسی سے بحث مباحثہ شروع نہیں کرتا. آپ ذرا بتائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے خواب کا ہی معاملہ ہوتا، تو کیا اس وقت کفار اس بحث میں لڑتے یا یہ بحث کرتے کہ ان کو کیسا خواب آ گیا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ گئے؟ کبھی بھی یہ بحث نہ ہوتی، کبھی بھی یہ پوچھا نہ جاتا کہ خواب ہی کی بات اگر ہوتی، روحانی طور پر ہی اگر یہ سفر ہوتا تو کوئی بھی یہ بحث نہ کرتا. پتا چلا کہ وہ دعویٰ ہی جسم کے ساتھ تھا، تبھی تو وہ کفار نے شور مچایا ہے کہ کیسا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایک تھوڑے سے وقت میں یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچ جانا، کفار نے شور ایسا مچا دیا ہے. اور یہ شور مکے کے اندر پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا اب جو کمزور قسم کے مسلمان یا مسلمان جو ابھی نئے نئے ہو رہے ہیں ان کو ورگلانے کے لیے ہمارے پاس ایک پاورفل یہ دلیل پہنچ چکی ہے. وہ کافر ورگلانے کے لیے مسلمانوں کے پاس پہنچے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے اے ابو بکر ذرا یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں کہے کہ میں یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں سے اور پھر واپسی بھی آ گیا اور صبح سے پہلے اپنے بستر پہ بھی موجود ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ کہنے والا کون ہے؟ کہا ہاں بتاتے ہیں، یہ کہنے والے وہ تمہارے نبی ہیں جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. کہا میرے نبی کہتے ہیں، تو پھر ابو بکر تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچ کی فرماتے ہیں. ابو بکر نے تو بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ہے ان کی، وہ تو اگر فرما رہے تو سچ کی فرما رہے ہیں. تو یہ انہوں نے تصدیق کی، آج ہم انہیں صدیق اکبر کے لقب سے یاد کر رہے ہیں، اور جنہوں نے تکذیب کی آج انہیں ابو جہل کہہ کر پکارا جا رہا ہے، آج انہیں کافر کہہ کے پکارا جا رہا ہے. تو پتا چلا کہ یہ معاملہ ہی، یہ خواب کا صرف معاملہ نہ تھا، یہ صرف روحانیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا جو معاملہ تھا یہ جسمانی معراج تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتوں کی جماعت لے کر آپ حاضر ہوئے، اور لے کر جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں، اور آرام خود ارشاد فرمایا کہ میں نیند اور جاگنے بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا. حضرت جبریل امین آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو بیدار کیا گیا. بیدار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری معراج کی سنائی گئی، اور وہ قافلہ تیار ہے قربان جائیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی، معراج کا آپ کو شرف جب یہ ملا، ایک طرف تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلاۃ والسلام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے لیے اللہ سے جب ہم کلام ہوئے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض گزار ہوئے ہیں رب یارینی اے اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا جا رہا، اے موسیٰ میں نظر ہی نہیں آ سکتا، میں دکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ فرمایا جا رہا ہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، لیکن اے موسیٰ آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں اللہ کی طرف سے ایک تجلی ہونے والی ہے، اس پہاڑ کی طرف آپ پہلے دیکھو، اور وہاں کہا جا رہا ہے اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور فرمایا جا رہا ہے لن ترانی، اور یہاں پیارا محبوب آرام فرما رہا ہے، اور فرشتوں کی بارات آ کر حضور کو بیدار کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کا رب بلا رہا ہے، اپنا دیدار کرائے گا آپ کو، آپ کو شرف معراج کیا جائے گا، آج کی رات آپ کو معراج کرائی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کا آنا اور انتہائی ادب سے آپ کو جگانا، اور یہ بھی یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ حضرت جبریل امین آپ ملائکہ میں سے فرشتوں کے استاد اور فرشتوں کے سردار شمار ہوتے ہیں، کہے جاتے ہیں، آپ انبیاء کے پاس حاضریاں تو دیتے رہے ہیں، لیکن یہاں بھی اتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی بار آپ کا آنا جانا ہوا، اتنی بار آنا جانا ہوا، ذرا غور کریں اس بات سے، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین زندگی میں 12 مرتبہ آئے، اور حضرت ادریس کی خدمت میں 4 مرتبہ آئے، حضرت نوح کے پاس 50 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم کے پاس 42 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 مرتبہ آئے، حضرت یعقوب کے پاس 4 مرتبہ آئے، حضرت ایوب کے پاس 3 مرتبہ آئے علیہم السلام، کسی کے پاس 10 بار، 12 بار، کسی کے پاس 3-4 مرتبہ، یہ آپ کی حاضریاں ہوئی، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 10 بار، 50 بار، 100 بار، 200 بار، 1000 بار، 2000 مرتبہ نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24000 مرتبہ حاضر ہوئے، 24000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ کیوں بار بار آتے تھے؟ اس لیے آتے تھے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یوں آتے بار بار جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار نہ آتے یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیدار کیا، شک صدر ہوا، پھر آپ براق پر تشریف لے کر آئے، سفر ہوا، اور آپ اس مسجد اقصی تک پہنچے، انبیاء آپ کے منتظر ہیں، آپ کا استقبال کیا گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی سواری کو وہیں باندھا جہاں انبیاء نے اپنی سواریوں کو باندھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے، وہاں اب انبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی موجود ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا دنیا سے تو وہ پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، سالوں گزر گئے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جہاں چاہیں اپنے جسموں کے ساتھ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ تشریف لے کے جا سکتے ہیں، تبھی تو آئے ہیں، یہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جہاں چاہیں اپنے جسموں کے ساتھ وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ مسجد اقصی میں استقبال کیا نبی کریم علیہ السلام کا، اب سارے انبیاء اب وہ صفے باندھ کر منتظر ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں پہنچے ہیں، جبریل امین جنہوں نے وہاں اقامت کہی، اور اب منتظر ہیں کہ مصلی امامت پر کون جائیں گے، حضرت جبریل نے علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا ہے، اور آپ مصلی امامت پر ہیں، اور مصلی امامت پر یوں آپ ویسے بھی سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن یہاں سارے نبی وہ مقتدی ہیں اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. نماز اقسام میں تھا یہی سر کہ ایاہو مانا اول و آخر، نماز اقسام میں تھا یہی سر ایاہو مانا اول و آخر، کہ دستے بستاں ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ جو پہلے سلطنت کر گئے تھے آج آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ مقتدی بن کر وہ حاضر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا. نماز کو ادا کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انبیاء نے خطبات دیے، اور ان خطبات میں سے چند انبیاء نے جنہوں نے خطبے دیے اور اپنے اپنے وہ کمالات جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے، جو اللہ نے انہیں مراتب عطا فرمائے اور بطور خاص جو شانیں عطا فرمائی انہوں نے ان کو بیان کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا وہ ان چیزوں کو بیان فرمایا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ انہوں نے اپنے بارے میں بیان فرمایا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بیان فرمایا. سارے نبی بیان کرتے رہے، کوئی بیان اپنی شان کو بیان کرتے ہیں، اللہ نے میرے لیے یہ فرمایا، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا، سب کچھ یہ بیان کرتے رہے. پھر آخر میں میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پھر کھڑے ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور حضور علیہ السلام نے جو خطبے میں ابتدائی کلمہ ارشاد فرمائے ان میں جو پہلا وس بیان فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، کہ میں تعریف اور حمد بیان کرتا ہوں اس رب کی کہ جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. فرمایا مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے. اور پھر حضور نے اپنے اوصاف بیان فرمائے، اپنی شان کو بیان کیا ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہی وہ شانیں ہیں، یہی وہ مقام ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمام نبیوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو سب سے بالا ہو علاما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ اپنی برکتیں لوٹاتا ہوا رخصت ہو رہا ہے. ان قریب شعبان المعظم کا مہینہ جلوہ گر ہوگا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شعبان الشہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے نفل روزوں کو رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل آپ نے قرار دیا، چونکہ اس مہینے میں تمام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے امت کو روزوں کی ترغیب عطا فرمائی ہے۔ اور ترغیب کے طور پر چند حدیثیں ارگزار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا۔ دوسری حدیث میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، تو میں نے عرض کی، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان بخشائے آقا، ہم گناہگاروں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اس پیارے مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام فرماتے، اور ایک طرف ہماری حالت اور کیفیت ہے کہ ہم دیگر مہینوں کی طرح رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، ان مہینوں میں کسی طرح کی بھی کوئی خاص اہتمام عموماً نہیں کرتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے 6-6 مہینے پہلے سے کوشش کرنے لگ جاتے تھے۔ 6-6 مہینے آپ دیکھیں قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کو، امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ اپنی گفتگو میں، تحریر میں، مدنی پھولوں میں، کبھی آپ دعاؤں میں، سال کے بیچ میں بھی ایسی دعائیں کرتے ہیں رمضان کے بارے میں، رمضان سے ہمیں ملا، خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے ساتھ ملا، یعنی گویا کہ پورا سال رمضان کو گویا کہ یاد رکھنا، رمضان کی جستجو کرنا، رمضان کی آمد کے لیے تیار۔ اعتکاف کر لے، 10 دن کا اعتکاف کر لے، آپ یوں کر لیجئے، آپ یوں کر لیجئے، یعنی گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کا جو اسلاف کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق، یعنی رمضان کی ہی یاد میں رہنا۔ اور ہم وہ نفلی عبادات کی طرف، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کا معاملہ، کہ آپ جب لوگوں میں تشریف لاتے تو اپنی نماز کو آپ اختصار کے ساتھ پڑھتے، لیکن جب تنہائی میں جاتے تو پھر اپنی نمازوں کو آپ طویل اور تفصیل کے ساتھ زیادہ لمبی لمبی قراتیں کر کے نمازیں پڑھتے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم ہو جاتے، سوج جاتے پاؤں مبارک، اس قدر نفلی عبادات کا بھی آپ اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ عام مہینوں کی طرح رجب بھی مہینہ گزر جائے, شعبان بھی گزر جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلتوں میں پھر رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے. رمضان کی تیاری کرنی چاہیے, اور پھر ہم شعبان کو بھی نیکیوں میں گزارے, رمضان کو بھی نیکیوں میں گزارے, اور اللہ سے دعا مانگے کہ رب تعالیٰ ان مبارک مہینوں کے صدقے ہمیں سارا سال نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج ہم نے ذکر معراج سنا ہے, الحمدللہ معراج کا تحفہ نماز, معراج کا تحفہ نماز. موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علی صلوات و سلام بار بار حضور سے عرض کرتے رہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے, نماز میں تخفیف, 50 لے کر آئے پھر گئے 5 تخفیف, پھر گئے 5 پھر گئے, پھر فرمایا 5 جب رہ گئی مجھے اب حیاتی ہے, اب نہیں جاتا اب حیاتی ہے. 5 نمازیں لے کر تحفہ امت کے پاس آئے, لیکن افسوس آج اگر امتی اس 5 نمازوں سے بھی اگر غفلت کا شکار ہے, آج اگر ان 5 نمازوں میں بھی سستی کے شکار ہے, ہم سب غور کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی غور کریں. دنیا بھر کے کام کرتے, ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے, کام کاج پورے ہو رہے ہیں, جاب پوری ہو رہی ہے, دکان کے معاملات پورے ہو رہے ہیں, گھر کے کام کاج بھی خواتین کر رہی ہیں, لیکن نماز سستی, نماز کے اندر کوتاہی, غفلت. حالانکہ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے, لیکن جب مومن اس نماز کو پڑھتا ہے تو یہ نماز مومن کی معراج ہو جاتی ہے, یہ نماز اس مومن کی معراج بن جاتی ہے. تو آج یہ نیت کر کے جائیں, عزم مصمم کر کے جائیں کہ آج ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آج ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضر ہیں, اس نیت اور عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہم وقت پر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنوں پر وقت باندھا فرض ہے, اس نماز کو اس اپنے وقت پر انشاءاللہ پڑھیں گے, انشاءاللہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود پاک. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صافی علی رحمت اللہ الہادی بعد بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو یوں محمد كما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1,000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. فيضان مدني مذاكرة فيضان مدني مذاكرة فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل. پیچھے میرے سائیں بھائیوں آج جمعرات ہے, آنے والے ہفتے یعنی 14 اپریل بعد نماز عشاء رات تقریباً 9:15 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا, اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاء اللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے عیسائی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. یاد رہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 ہے. الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کسی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں. نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے جنت کا راستہ کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کی دعائیں لیں. اس کا ہدیہ 16 روپے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. مکتبۃ المدینہ کے مزید اعلانات سماعت فرمائی دیئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ آقا کا مہینہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں. شعبان کے 5 حروف کی بہاریں, نفل روزوں کا پسندیدہ مہینہ, ماہ شعبان میں صحابہ کرام کا جذبہ, بھلائیوں والی راتیں کون کون سی ہیں, مرنے والوں کی فہرست بنانے کا مہینہ, سال بھر جادو سے حفاظت کا نسخہ, شب براعت کے مخصوص 6 نوافل کی فضیلت, شب براعت پر آتش بازی کرنا کیسا, شب براعت کے روزے کی فضیلت, اس کا بڑے سائز میں ہدیہ 12 روپے جبکہ چھوٹا سائز یعنی پاکٹ سائز 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب فیضان معراج, اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے واقعہ معراج, 50 سے 5 نمازیں کیسے ہوئیں, قرآن میں معراج کا بیان, شب معراج کے مشاہدات اور معراج شریف سے متعلق چند منظوم کلام مکتبۃ المدینہ سے 50 روپے ہدیہ پر طلب کیجیے. اسی طرح رسالہ فیضان محدث اعظم پاکستان, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے محدث اعظم پاکستان کا بچپن میں بھی شرعی اصولوں پر عمل, محدث اعظم پاکستان کی والدہ کی دعا کا اثر, محدث اعظم پاکستان کی علم حاصل کرنے کی لگن, سفر میں بھی نماز با جماعت کا اہتمام. مکتبۃ المدینہ سے 20 روپے ہدیہ پر طلب کیجیے. یاد ہے میرے سہمیوں, یہ جو قیمتیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں. اور یہ بھی یاد ہے کہ یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. جب ماہ رجب تشریف لاتا میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے, دعا پڑھنا سنت, آئیے اس سنت کو ادا کرنے کی نیت سے ہم بھی اس دعا کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. مل کے پڑھ لیجیے, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میٹھے میٹھے سامعین, دعوت اسلامی الحمدللہ عزوجل دن بدن ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے. دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھوم دھام ہے. جامعات المدینہ, مدارس المدینہ, مساجد کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. 104 شعبہ جات کے ذریعے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے. ان سارے مدنی کاموں کو کرنے کے لیے اربوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں. ابھی کئی نئے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کھولنا باقی ہیں. مدنی عطیات یعنی چندہ ڈونیشن آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں. جتنے مدنی عطیات زیادہ ہوں گے اسی قدر ہم آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھ کر مدنی کام کرنے کی ترکیب بنائیں گے. تمام اسلامی بھائی عاشقان رسول کی مسجد بھرو تحریک دعوت اسلامی کے لیے خوب خوب مدنی عطیات جمع کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی اس پیاری مدنی تحریک کے لیے خوب خوب مدنی عطیات جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے سہ بھائیوں, کل بروز جمعۃ مبارک ہمارے وطن عزیز پاکستان میں شب معراج کا سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ شاء اللہ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کے تحت خصوصی اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ و سلسلہ معراج شریف ہوگا. تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی یہ سلسلہ ہوگا. انشاءاللہ شاء اللہ عشاء کی نماز کے بعد رات 9:15 بجے اس اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ شروع ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ شاء اللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے. تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے, تمام عاشقان رسول سے, کہ اس اجتماع کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بالخصوص باب المدینہ کے عاشقان رسول فیضان مدینہ باب المدینہ میں آ کر اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بیٹھے سہ بھائیوں, آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں جو بیان ہوگا وہ ہے ناحق یتیم کا مال کھانا. اس کے موضوع پر مفید ترین معلومات آپ کو فراہم کی جائیں گی, اور دعا میں کسی قوم سے خطرے کے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, اذان عشاء پہ نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر پیارے پیارے یار درود پاک پڑھی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا love.

السلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب دعا ہوگی، دعا کے آداب میں سے اپنے ہاتھوں کو سینے تک یا کندھوں تک یا چہرے تک یا اتنا بلند کریں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف ہوں. توجہ کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے تمام تر دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو خالی کر کے خالصتاً توجہ دعا کی طرف مرکوز رکھتے ہوئے اللہ سے اس طرح مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ رب تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم ربنا انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله يا رب العالمين يا إله العالمين يا رحم الراحمين تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑاں احسان میرے مولا، تو نے ہم سب کو ایک بار پھر دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اس اجتماع پاک میں بیٹھنے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رحم الراحمین، یا رب العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب حبیب لبیب علیہ تحیت و تسلیم کا واسطہ، مالک و مولا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی شب کا واسطہ، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں تبدیل فرما، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، مالک و مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہمیں توبہ پر ثابت قدمی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تقوی پرہیزگاری والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ بزرگان دین اور اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گھروں کو نیکی والا، امن والا، سنتوں والا گہوارہ بنا دے، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خوف اور خشیت والی زندگی نصیب فرما دے، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، رونے والی آنکھ عطا فرما، یا اللہ خوف اور خشیت والا دل عطا فرما دے، الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کو یا اللہ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باد اب حاضری عطا فرما دے، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں یا اللہ ان پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اس اجتماع پاک میں کئی اس امید کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں، مالک و مولا، الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہاں کوئی بے روزگار حاضر ہوتے ہیں، الہ العالمین، کئی ایسے ہیں جن کے کاروبار میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، کئی ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، کئی نوکریوں کی تلاش میں ہیں، یا ارحم الراحمین، تو ہی مسبب الاسباب ہے، یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما دے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ بیماروں پر اپنی نظر رحمت فرما دے، یا الہ العالمین، کئی بیمار ایسے ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، مگر میرے مولا تیرے دست قدرت میں شفا ہے، یا اللہ ان مریضوں پر بھی نظر رحمت فرما دے، یا اللہ ان پر بھی آسانیاں فرما دے، الہ العالمین، کئی مریض ایسے ہیں جن کے پاس علاج کے لیے رقمیں نہیں ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یا الہ العالمین، تو ان کے لیے بھی اچھے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان بندشوں کو، رکاوٹوں کو دور فرما دے، سب کو نیک اچھے رشتے عطا فرما دے، جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکھ چین عطا فرما، یا اللہ ان کے گھریلو مسائل پریشانیوں کو دور فرما دے، آپس کی نفرتیں دور فرما دے، پیار محبت اتحاد الفت اتفاق نصیب فرما دے، یا الہ العالمین جو والدین کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، والدین کو اپنی اولادوں پر شفقت کرنا نصیب فرما دے، یا الہ العالمین یا رحم الراغمین ہمارے قبلہ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو طویل عافیت والی سلامتی والی سنتوں بھری زندگی عطا فرما دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراغمین تمام مشائخ اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے، یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما دے، ہماری نیک مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ جو حاضرین کے دلوں میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، سب کی نیک مرادوں پر یا اللہ سب کی جائز تمناؤں پر اپنی نظر رحمت فرما دے، یا اللہ نیک حاجتیں پوری فرما دے، نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت اسلامی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مدنی عطیات کے ذریعے بھی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام جانے، کوئی نہیں ہمارا سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.